22. Sure, Sure Hac. Medine'de nazil bolgan 78 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey insanlar! Perverdigarınlardan korkunla. Yani perverdigarınlarının azabıdan korkunla. Kıyametin zilzilisi hakikaten çok iştir. O günde her bir süt imit vatkan ayal, katlı korkunuştan tanırkap kılış bilen imit vatkan boğuğunu unutuydu. Her bir hamıldar ayalının boyudun acırap getirdi. İnsanlarını mes görürsen, halbuki onlar hakikatte mes emez. Demek kıyametin dehşti, onlarını əz huşidin ketküzü etken. Lekin Allah'ın azabı qattıqdır. Bazı kişiler Allah'ın kudreti ve süpetleri üstüde hiç kandak delilsiz münazirleşidi. Her bir serkeş şeytanga ergişidi. Yani her bir serkeş əxtin toskçı küffarlarının katavaşlarına ergişidi. Allah hüküm kılıdı ki, kim ki şeytanga ergişidiken şeytan onu azdırır. Ve cehennemden azabıga söyreydi. Ey insanlar! Eğer siler kaydı terleştin şeklensenle, gümanınlarının tügüşü için eslindeki yaratılışınlarla karanla. Ve silerge Allah'ın kudretini bayan kılış için atanla Adem aleyhisselamını tüpıraktın. Onun evladını aldı bilen abi menedin. Andın lehtkandın. Andın şekilgi kirgüzülgen ve kirgüzülmegen parça göğüştün yarattık. Biz halgan Adem'ni beçiden de muayyem müddetçe kaldırımız. Andın silerini ananlarının karnının boğuluk halatınlarda çıkarımız. Andın silerini asta asta küç kuvvetke doldurumuz. Siler kemalet yeşeğe, yani karan vaktanlığa yetisle. Bazılarınla yaşlıkanlarda vapat bolup yetisle. Bazılarınla ilgiri bilgendin kiyin hiç neresini bilmez halatınlarla kaytırlışınlar üçün nahayeti kerip ketkiçe hayat kaldırılısla. Allah Ta'ala'nın ülgelerini kaytı terildirişki kadir işkelliğini körüstüdüğün yeni bir delil şu ki, sen zeminini kakas körüsün. Onunla biz yağmur yağdırsak o canlanıdı. Ve köpşüdü. Türlük, çıraylık ösümlüklerini ündürüp berdi. Bu Allah Ta'ala'nın insanını ve özümlüklerini yukarıdaki yaratışı Allah'ın hak ikenliğini, ölüklerini terildirelik Allah'ını ve her nersege kadir ikenliğini silerge bildiriş üçündür. Şundakla kıyametin şeksiz buluduğu Allah'ını, kabirlerdeki ölüklerini, ölük zeminini, özümlüklerini ündürüş bilen terildirgendek, Allah'ın terildirdiği Allah'ını bildiriş üçündür. Bazılar doğru tonuşka elip barıdığan hiç kandak hakiki ilimsiz, hidayetsiz ve nurluk kitapsız halda Allah doğursa da münazirleşidi. Onun münazirleşişi nokul nefsi haişi ve tersalı kadındır. O kişilerini Allah'ın yoludun azdırış için mağrurana yürüdü. O dünyada harlıkı düçar buludu. Ahirette onun köydürücü otunun azabını titidiniz. Onunla harlık bilen azap senin kılmışların tüpeylidindir. Yani küfürün ve gümrahlıkın tüpeylidindir. Allah bendilerge herkes zulüm kılgıcı emes doğru değildir. Bazılar Allah'a şek şübihi bilen ibadet kılıdır. yani turaksız halda ibadet kıladı. Eğer onunla yakşılık yese, dini de turadı. Eğer onunla bəxsizlik yese, dini din yine oladı. Mundaq adam münafık bulup, Allah'ı dili bilen emez, fakat tili bilen ibadet kıladı. Bu dünya ve ahirette ziyan tartıdı. Bu rüşen ziyandır. O Allah'ın koyu paydı ziyan yetkizelmeydiğen butka çokunadı. Bu çoğukur gümrahlıktır. O müşriklerinin karşı boyuca bu kıyamet günü şapaat kıladığı digendi mi? Elbette ziyinli paydısının yakın bulgan dersiye çokunadı. O but rastla yaman medetkardır. Rastla yaman hemradır. Şübhisiz ki Allah iman etkan ve yakşı emellerini kılgallarını astıdın üstenler yıkıp durduğun cennetlerge kirgizüdü. Allah hakikaten halığını kıladı. Yani halığın Adem'ge sevap verdi. Halığın Adem'ge azap kıladı. Kim ki Allah peygamberge dünya ve ahirette herkes yardım vermeydi o deyip güman kıladıken o toruska argamcı silip boğulup alsın. Karsın ki onun bu tedbiri gazibini basa alamdı. Yani Allah Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a yardım vermeydi o deyip oyladıken o isilip ölüp alsın. Eğer bu onun hapılıkını basa alaydıgan bolsa çünkü Allah Peygamberge çokum yardım verirdi. Şunun okşayıp, yani ilgirki kitaplarını nazil kılığınımız okşayıp, Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam'a rüşen ayetler kılıp nazil kıldık. Allah halgan Adem'ni hidayet kıladı. Yani Allah'tan başka hiç hidayet kılgıcı yok. Allah halgan Adem'ni doğru yolga başlaydı. Müminler, Yahudiler, yıldızlarga çokunguçular, Nasaralar, Mecusiler, yani ateşperestler ve müşrikler için kıyamet günü Allah hakikaten hüküm çıkarıdı. Yani Allah Teala müminler bilen mezkur beş perka arası da doğru hüküm çıkarıp müminlerini cennetke, kuffarlarını dozakka kirgizdi. Allah hakikaten hemme nersini körüp duruğucudur. Bilmem sen ki asmallardaki periştiler, zimindeki insanlar, cinlar ve ziminde yaşaydığan varlık mehlukatlar, kün, ay, yıldızlar, tağlar, derehler, hayvanatlar Allah'a boysunup, Allah'ın tasarruf kılışı boyunca hareket kıladı. Ve nurgun kişiler Allah'a secde kıladı. Nurgun kişiler küfür sebeplik azapka duçar buludu. Allah'ın harlaşığı uçurgan Adem'ge hürmetlik içi çıkmaydı. Allah hakikaten halığını kıladı. Yani azap kılış, rahim kılış, aziz kılış, xar kılış, bay kılış ve kembağıl kılış Allah'ın xayişideki iş bulup Allah'a hiç kişi taarruz kılalmaydı. Müminler ve küffarlardan ibaret bu işki perka perverdigarı doğursa da münazirleşti. Yani müminler bilen küffarlar Allah'ın dini üstüde bes münazir kılışı. Müminler Allah'ın dinine yardım vermekçi boldu. Küffarlar Allah'ın nurunu öçürmekçi boldu. Kapırlarga ottun kimler biçildi. Bunların başları üstüden yukarı hararetli kaynak su koyuludu. Bunun bilen onların iç bağırı ve terileri eritildi. Onlar tömür tokmaklar bilen örülüdü. Her kaçan onlar yetevatkan gam kaygının katlıklıkıdır, dozaqdan çıqmaqçı bolsa, ular dozaqqa qaytırılır. Bularga köydürgüçü dozaq azabını tetinla deyilir. Allah haqiqatan möminlərni və yaxşı əməllərini qılğanlarni astıdın östənlər eqib durduğan cənnətlərə kirgizdi. Ular cənnətlərdə altın biləziklərni və mərvayitlərni zinnət buyumlar qıladı. Onların kiyimi jipəkdən boludu. Onlar yaxşı sözgə hidayət qılındı. Yəni, kəlimi təvhidgə hidayət qılındı. Allahın yoluğa hidayət qılındı. Kafirlarga kişilərini Allahın yoludun tosqıçılarga. O, olturuşluq bolsun, ya ki sirtin gəlgən bolsun, biz kişilərgə ibadət gəh qılğan məscid-i hərəmdin tosqıçılarga, yəni həc pərzini ada qılış üçün məscid-i hərəmgə gəlgən möminləni tosqıçılarga qatdıq azabımızını tetdimiz. Kim ki məscid-i hərəmdə zulüm bilən günah qılmaqçı boludikən, onunqa qatdıq azabını tetdimiz. Öz vaxtıda İbrahim'a Beytullah'nın ornini təyilləb bərdiq. Onunqa eytdik ki, bana heç nərisini şirik gəltürməgin. Tavaf qılğıçılarga, qiyam qılğıçılarga, roku qılğıçılarga, səcdə qılğıçılarga menin öyümünü pak qılğın. Kişilərinin arsıda onlarını həcgi çağırıp nida qılğın. Onlar piyada və oruq tögülərgi minib kilidu. Oruq tögülər yeraq yollarını besib kilidu. Kişilər özlərgi tigişlik bulğan dini və dünyavi mənpəətlərini körüsün. Bəlgilengən küllərdə, yəni qurballıq küllərdə Allah onlarga rızıq qılıp bərgən çarum mallarını Allahın ismini etib qurballıq qılsın. Yani Allah onlara rızık kılıp bergen tüge, koy, üçgilerini Allah'ın nimetlerine şükür kılış yüzünden Allah'ın ismini eğitip kurbanlık kılsın. Sizler kurbanlıklarının göçüden yanla, muhtaçığa, pekırgı beranla, andın onlar kirlerini tazlasın. Yani ihramdın çıkandın kin, çaşlarını, tırnaqlarını alsın. Öz üstüge olgan ibadetlerini ada kılsın. Qadimi beytni, beytullahni tavaf kılsın. Az ibadeti en şudur. Kim ki Allah'ın dininin ahkamlarını uluğlusa, yani həc ceryanı da Allah'ın buyurgalarını bəca keltürüp, məni kılgan işlerden çəklənsə, bu Pərverdigarının dərgahı da onun dünya və axirətliyi üçün yaxşıdır. Sizlərə çağır paylardan Quranda haramlığı bayan qılınğanlardan başqaları halal qılındı. Sizlər butlardan ibarət necistin saqlanınlar. Yalğan guvahlıq birişdən saqlanınlar. Allahqa xalis ibadət qılınlar. Onunga şirik keltirmeğla. Kim ki Allah'a şirik keltirdiken, o goya osmandan taşlanıp, kuşlar onu ilip kaçkandak, ya ki boran onu ilip birip, yirak cayga taşlanıp etkendak bolup kaladı. İş manu şundak. Kim ki dini işlerini uluğlaydıken, cümledin hecnin emellerini, kurballıklarını uluğlaydıken, bu dillarının takva darlıqıdındır. Muayyen müddet kiçe, yani boğuzlaydığın vaxt kiçe kurballıq mallarıdın sığıp, nesillendirip ve minip paydılınızla. Andın onu boğuzlaşkı teyişlik cay Beytullah'nın yenidir. Yani haremdir. Her ümmet Allah rızık kılıp bergen çarvılarını şükür kılış yüzüsüden kurballık kılgalları da Allah'ın ismini eysin de onlara kurballık ne belgeledik. sizlərinin ilahlarınlar bir ilahdır. Onunğa boysununlar. İtaat mənlərə xoş xəbər bərgin. Onlar şündəq kişiləri ki, Allah yad edilsə, onlarının dilləri qorquub titirəydi. Özlərə yetkən əziyyətlərə səbir qılıdı. Namaz ötəydi. Onlara biz rızık qılıb bərgən nərslərdən yaxşılıq yollara berədi. Kəbiyi ilib berlədiğən tögini Allah'ın dininin alametlerden kıldık. Yani hecnin ehkamlerden kıldık. Onlar da sizlerden nurgun paydı ba. Onlar ne katar kılıp turguzup Allah'ın ismini tilgeylanla. Yani onların aldı sol putunu bağlap, üç putu bilen turguzup boğuzluğunlar da Bismillah denla. Onlar boğuzlanıp gene çıkkanda onlarını yanla. Kanaat can muhtaçlarga ve sahillarga veranla. Sizlerini şükür kılsın de o tügelerini sizlerge boysundurup verdik. Allah'a onlarının göçleri ve kalları yetip varmaydı. Allah'a yetidiğini fakat sizlerinin takvadarlıkınlardır. Allah'ın sizlerini özünün ehkamlarına yetekliğinliğini uluğuluşanlar için Allah onların silerge aşındak boysundurup verdi. Yakşı iş kılgıcılarga ahirette bəxtke erişi dağallıqa bilen kuşkı ver bergin. Allah müminlerini çokum qoğdaydı. Allah her kanda hıyanetçi, naşkür bendini dost tutmaydı. Hücum kılınğıcılarga zulümü uçurğallıqları üçün karşılık körsütüşke ruhsat kılındı. Allah onlarga yardım berişke elbette qadır. Onlar pekat perverdigarımız Allah diyellikleri üçün öz yurtlardan nahaq heydep çıkarıldı. Eğer Allah insanlarını birbirine karşılık körsetküzmegen bolsa, rahiplarının ibadethanları, Çirkavlar, Yahudlarının ibadetxanları və Allahın namı köp yad edilənəğən məscidlər əlbəttə vəyran qılınatdı. Kim ki Allahın dinəğə yardım verdikən, əlbəttə Allah onunğa yardım verdi. Allah əlbəttə küçlükdür, qalıbdır. Allahın yardımıgə yerişikə həqliq bolğallar şündək kişilərdür ki, Əgər onların yer yüzdü üstünlükü ege kılsaq, namazını ada kılıdı. Zakat veredi. Yaxşı işlerga buyuruydu. Yaman işlerden tosudu. İşlerinin akıbeti Allah'a mensubdur. Yani hem işler ahirette Allah'a kaydıdır. Əgər Mekke müşrikleri seni inkar kılsa, Sen tunci inkar kılınğıcı peygamber emezsen. Sendin burunki peygamberler inkar kılınıp sevr kılışkan. Bulardın burun Nuh'nun kavmi, Ad halkı, Semud halkı, İbrahim'nin kavmi, Lut'nun kavmi, Medyen ahalisi peygamberlerini inkar kılgan. Musa'mı inkar kılıngan. Kafirlarga vehlet verdim. Andın onlarını cazaladım. Benim onlarını bergen cazayım kandakken. Nurgun şehir ahalileri zalim bolgallıkları üçün şehrinin öylerinin özleri örülüp üstüge tamları yıkılgan. Nurgun taşlandı kodukla ve egiz imaretler ahalisiz kalgan. Onlar zımında seyir kılmadı mı? Şunun bilen ular seyri kılıp, şunduğun dillarga, ya ki anlaydığın kulaklarga egip olmadı mı? Hakikaten közlerle kör bulmaydı. Lekin köküreklerdeki kalipler kör bulut. Yani hakiki körlük közünün körlük emez, dilinin körlükudur. Kör adam ibret almaydı ve düşünmeydi. Ey Muhammed! Ular, yani o müşrikler, mesxir kılış yüzüsüden sendin azabının tez nazil buluşunu talep kılıdı. Azab çokum nazil buludu. Lekin bunun nazil buluşunun muayyen vaxt saati buludu. Allah vədisiga hərgiz xilaflıq qılmaydı. Allah bəndilərini cəzalaşqa aldırab getməydi. Həqiqətən pərverdigarının dərgah idi ki, bir gün silər sanaydıqan min yilçilikdir. Nurğun şəhər ahalıları zalim turuqluq onlarqa mən möhlət bərdim. Onlar bu möhlətdə məğrur bulub getdi. Andin onlarqa uzaq müddət möhlət bərginindən kin, onlarını cəzaladım. Ahir qaytılığın cay minin dərgahimdur. Yəni, ahir əmmisi bana kilidu. Ey Muhammed! Allah'nın azabının tiz nazil bolishin tələb qılğıçlarına eytkin ki, ey insallah! Silərgi mən həqiqətən aşkarı agahlandırğıçımın. İman etkallar və yaxşı əməllərin qılğalları məğfirətkə, isil rızıqqa erişidu. Yəni, cənnətkə erişidu. Bizni aciz bilib, ayətlərimizni yoxu çıxırış üçün teriş qıçılar, ənişular əhli dozaqdır. Biz səndin ilgiri əvətkən qaysi bir rəsul, qaysi bir peyğəmbər bulmusun, O, Allah nazil qılğan ayətlərini oxuğan çağda şeytan aman onun qıraitigə şübəyi salıdı. Allah şeytanın salğan şübəyisini bərbat qılğandan kin özünün ayətlərini müstəhkəm qıladı. Allah həmmini bilgücüdür. Hikmət bilən iş qılğıcıdır. Allah Taalanın bundaq qılışı dillərdə münafıqlıq illəti barlarını Dilləri qasavətləşib kətkənlərini, yəni Əbu Cəhil, Nəzir, Ötbəgi oxşaş Allahın zikirgə, dili yerməz küffarlarını, şeytanın salğanı şübihisi bilən sınaş üçündür. Zalimlar, yəni yuqurdiki münafıqlar və müşriklər həqiqətən Allahqa və onun Peyğəmbərgə qatdıq adavətlidir. Allah Taala'nın mundaq qilishi ilim ahlilarining Qur'onning Parvardigarning tarafidan kelgan haqiqat ekanligini bilishlari shuning bilan uningga iymon etishlari dillarining Qur'onga bo'ysunishi uchundir. Alloh mu'minlarni haqiqatan to'g'ri yo'lga boshlovchidir. Kofirlar toki ularga qiyomat uchtumtut kelgacha yoki ularga qiyomat kunining azobi yetguncha Qur'ondan hamon sheklanadi. U kunda podshohlik yolg'iz Allohga xosdir. Alloh bandalar orasida adil hukm chiqaradi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar turli nozin ne'matlar bor jannatlarda bo'ladi. Kafirlar və bizni ayətlərimizni inkar qılğanlar dozaqda xarı qılğıcı azabqa düşər bulud. Allahın yolunda hicrət qılğanlarga, ondan cihad qılıb öldürülgənlərgə, yoki kesel bilən ölgənlərgə Allah çoxum yaxşı rızıq ata qılıd. Yəni cənnətin məngüllük nimətlərini ata qılıd. Rızıq bərgüçilərinin ən yaxşısı həqiqətən yalğız Allahdır. Allah onlarını əlbəttə onlar məmnun buluduğan cayğa kirgüzüdü. Yəni, cənnətki kirgüzüdü. Allah həqiqətən onların məmnun qılduğan nərsilərini bilgüçüdür. Həlimidir. Yəni, onların düşmələrini cazalaşqa aldırıb getməkdir. İş mana şundaq. Kimki qanchilik zulmga uchrab, shunchilik intiqomini olgan bo'lsa, ondan yana zulmga uchrasa, Alloh uningga chuqur yordam beradi. Alloh haqiqatan nihoyati Әпу қылғычыдыр. Нахайеті мәғфірәт қылғычыдыр. Шу нәрсе Аллахның құдыртының аламәтлердіндір ки, Аллах кечіні күндізге, күндізні кечіге кіргізуді. Шуның білән кечі күндізінің ұзын қысқы болышы пәсіллер бойыча нөвәтлішіп тұрды. Аллах бәнділерінің сөздеріні аңлап тұрғычыдыр. Әхвалыны көріп тұрғычыдыр. Бұ құдырет шынның үшіндір ке Аллах әқтұр. Мүшриклерінің Аллахын қойып ибадат қаладыған нәрселері, яғни бұтлары батылдыр. Аллах әмі нәрседен үстіндір, бүйіктір. Аллахның бұлыттың ямғыры яғдырып бердіғалықыны, шының білін зімінні ешіл зарлыға айландырдығалықыны көрмедің мұ? Аллах әқиқатен нұхайты мехрібандыр, әмеден қәвәртардыр. Осмаллардекі вә зіміндекі шәйілерінің әммісі Аллахныңдыр. Яғни Аллахның мүлкідір, Аллахның мәхлуқатыдыр, Аллахның тәсәрріпі астытыдыр. Аллах әқиқатен әммідін бихаджеттір. Әмді санаға лайықтыр. Аллахның ер юзідекі нәрсілеріні, Өзінің әмірі бойынша діңізді юрватқан кемілеріні сілерге бойсындырып бәргәлікіні көрмедің мұ? Османның зіміңгі чүшіп кәтмәсілігі үшін Алла османны тоқтытып тұрады. Пәкәт Аллахның ізіні білен османның қиямет болған чағды чүшіп кетші бұныңдың мұстәсіна. Алла инсанларға хақиқатан нахайты шәпкәтлік тұр. Nahayeti mihribandır. Allah sizlere hayatlık verir. Anden sizlerinin cininlerini alır. Anden sizlerini terildirir. İnsan hakikaten Allah'ın nimetlerine naşkürlük kılgıcıdır. Her ümmet için bir şeriat bekittik. Onlar şu şeriatke emel kılır. Müşrikler şeriat işi de sen bilen cidelleşmişsin. Kişilerini perverdigarının ibadetine davet kılgın. Sen hakikaten şeksiz doğru yoldadır sen. Eğer bunlar sen bilen cidelleşse, eğitkin ki Allah sizlerinin kılmışınlarını obdan bilir. Allah kıyamet günü sizler ihtilap kılışkan dersler üstüde hüküm çıkarıdı. Bilmem sen ki Allah asman zemindeki şeylerini bilip durup. Bu hakikaten levhul mehfuzda yazılgan. Bu biliş hakikaten Allah'a asan. Ular yani Kureyş küffarları Allah'ını koyup ibadet kılışının dürüstlüğüne Allah hiç kandak delil çürmeyen derslerge ve özleri bilmediğin derslerge Yani butlarga çokunudu. Zalimlarga hiç kandak medetkar yok. Kafirlarga bizning rüşen ayetlerimiz oh berilse, onların çehirleri de koşumusu türülgellikten inkar kılgallıkını köresen. Onların bizning ayetlerimizin oh bergüçlerge hücum kılgalı tas kılgallıkını köresen. Eytkin ki, Sizlerge ben bunundun mu yaman rakını eğitip vereyim mi? O dozaktır. Allah onu kafirlarga vədə kıldı. Onlar kayıtıp bardağın cay nemi digen yaman. Ey insanlar, yani ey müşrikler cemaəsi, bir misal keltürülüdü. Onunla kulak selinle. Şübihisiz ki, Sizler Allah'ını koyup çokun vatkan butlarının hemmesi yığılgan tağdırdı mı, bir tal çizinle yaratılmaydı. Aklı bar Adem kandak mı, muşundak butlarını mebut kılıbilip, ularga çokunudu? Çivin, ularının bedenidin bir nersini ilip kaçsa, yani butku sürkep koyulgan kuş bırak nersini ilip kaçsa, onu çivinden tartı olalmaydı. Бұт мұ, və onunğu çuqunğucumu acizdir. Onlar ərzimiz butlarını Allahqı şerik qılıb ölüb, Allahın tegişlik rəvişdə uluqlaşmadı. Şübhəsiz ki, Allah həqiqətən küşlüktür, qalıbdır. Allah Peyğəmbərlərə vəhi yetkizmək üçün fərishtələrdənmi? Şəriətni bəndələrə yetkizmək üçün insanlardanmı elçilərini tanlaydı? Allah həqiqətən bəndələrinin sözlərini anlayıb duruğucudur. Qılmışlarını görüb duruğucudur. Allah onların aldığı nərsələrini və arxasındakı nərsələrini bilir. Yəni Allah onların hazırkı əhvalını və hazırkı işlərini, həm kəlgüsüdəki əhvalını və kəlgüsüdəki işlərini bilir. Bəndələrinin işlərinin həmmisi Allahqa qaytarılır. Allah onlara ya mükafat ya ceza verir. Ey müminler! Bəxtki erişişinlər üçün ruku qılınla, səcdə qılınla, yəni təzərru bilən namaz oqunla, yalğız pərverdigarınlarga ibadət qılınla, yaxşı işlərini qılınla, yəni xiş əqribalarga silirəhim qılış, yetim yesirlərinin beşinisi ilaş, keçisi təhəccüd namazı ötəş qatarlıq işlərini qılınla. Allah'ın yolunda pul milinlar bilen, cinninlar bilen taqtınlarının yetişçe cihat kılınla. Allah dinine yardım berişke ümmetler arsiden silerini talladı. En mükemmel şeriat ve uluğ peygamberini silerge has kıldı. Silerge dinde hiç kandak müşkillikini kılmadı. Silerini siler taqat kılılmadığan işlerini kılışkı təklif qılmadı. Bu atanlar İbrahimnin dinidir. Bu doğru din bolğanlığı üçün onu məhkəm uşlaqla. Allah sizlərni ilgir müsəlman deyə atdı. Yəni Qurandan ilgirki kitablarda sizlərni müsəlman deyə atdı. Qurandı mı şundaq atdı. Allah peyğəmbərni sizlərə guvah boluşqa və sizlərni kişilerge güvah buluşka talladı. Namaz okunla. Zakat verinla. Allah'a yipşinla. Allah silerinin igenlardır. Allah ne mi degen yakşı ige, ne mi degen yakşı medetkar.